Hapa inkila iwapo itaulizwa swali, fama taqulu fi madarisi ulama al-akhira, nini kauli yako kuhusu madrasa za wanazuoni wanaosoma elimu kwa ajili ya kuwapeleka akhira, ukitofautisha na ulama hawa wa maswala ya kidunia. Waribatati sufia na zawia za hawa watu wa tasawufu, saliki tariki la akhira, wanaopita njia ya kuelekea akhira, asukuni fiha na kutulizana humo watakapokuwa huko akhira. Fala meelewa na tilka tarikata almuthla, kwamba njia hiyo bora fi hadha shani, katika jambo hili, liamati ahli ilmi, kwa walio wengi katika wenye elimu, walijtihad fadhalika, liannaha jamaat almaanayin, kwa hiyo njia hiyo bora katika swala hili ni njia ya ahlul ilmi na mujtahidin. Wadhalika na imekuwa ndiyo njia yao, liannaha jamaat almaanayin, kwa sababu imekusanya maana mbili, walfaidataini, imekusanya faida mbili, allataini huma ihdahuma al-uzla, ambazo moja ya njia mbili hizo ni kujitenga aninasi na watu, watafarudu anhum, kwa maana ya kujitenga, bisuhba walmukhalata, kujitenga kwa kutokuwa pamoja nao, kutochanganyika nao, walmuzahama, kupigana vikumbo, huyu ameingia, huyu ametoka, umoja katika mambo yao. Thania la pili linalofanya hizi ribati ziwe bora kulikoni njia nyingine, almusharakatu mahum fi jumaihim, ni ile kushirikiana nao kwenye ibada za Ijumaa, wa jamaatihim, na swala za jamaa, wa takthiru sha'air al-islam, na kuongeza wingi katika nembo na utambulisho wa Uislamu. Ni mambo yanao ambayo kuwepo kwake yana utambulisho wa Uislamu. Fatahsulu salamatu allati hiya lilmunfaridin, na hapo unapatikana usalama ambao usalama huo limunfaridina, una maslahi kwa wale wanaojitenga, walkhairu alkathiru alladhi huwa li'ammati almuslimin, pia inapatikana khairi nyingi kwa ambayo ni kwa maslahi na manufaa ya Waislamu wote. Sawa. Anasema maa mali nasi fihi min alqudwa, pamoja na faida nyingine ipatikanayo kwa watu, fihi kwa wanawachuoni hao wapitao njia ya kukaa katika ribat, njia ya kusoma katika madaris ulama al-akhira, ipatikanalo humo ambalo min alqudwati wal baraka, ni kuwaiga hao mashekhe waliomo na kupata baraka zao, nasiha kupata nasaha zao. Fasara asukunu fiha, kwa hivyo kutulizana kwenye madrasa hizo, kusoma kwenye madrasa hizo, adalu tariqin, ndio njia ya sawa ya wastani. Wa ahsanu hali, ndio hali bora. Wa aslamu sabili, ndio njia ya iliyo na salama. Walihadha shani akama aktharul arifin, na kwa sababu hiyo wakaweka walio wengi katika wacha Mungu, walarifina billahi, baina nasi, kati ya watu. Akama, waliishi. Aktharu larifina baina nasi, sio akama kwa maana kuweka. Kwa sababu hiyo, kwamba hawa mashehe wakijitenga, sawa kujitenga ndiyo, lakini ukiwa kwa kule kuchanganyika na watu na kupigana nao vikumbo katika hizo ribati na hivi, hilo litawafanya washirikiane nao katika swala za Ijumaa na jamaa. Kwa hiyo wale wajinga kama sisi tutakuwa tunawaona wanavyofanya wale mashehe, kwa hiyo tunawaiga. Tukiwaiga ndio tumesalimika. Wali hadha ashani akama, kwa sababu ya jambo hilo ndio maana wakaishi aktharul arifina baina nasi, hawakujitenga. Linafiihim liibadillahi ta'ala, kwa sababu ya kuwanufaisha waja wa Mungu kwa kule kuwa nao. Babi dini, katika mlango wa dini. Wa qillati adhahum, na uchache wa kero zao. Wa mushahadati lkhalki liadabihim, na watu kujionea zile adabu zao. Wa husni rusumihim, na uzuri wa mienendo yao. Liyaktadu bihim, ili wapate kuwafuata. Fa inna lisana alhari afsahu min lisani almaqali, kwa sababu uhalisia ni fasaha zaidi kulikoni ulimi wa maneno. Fasara dhalika ahsana tadbirin fi amri ddin, fasara dhalika, kwa hivyo hilo, yani dhalika almukhalatu dhalika suhba ma'a an-nasi, na ibn ayyub mpaka mwisho, ikawa ndio mpango uliokuwa bora katika masuala ya dini, bila ilmi, kwa manufaa ya elimu, ibada. Wa ahkama ra'yi, na ndio ra'yi, maoni imara sana. Fa in qila, kama litaulizwa swali, fa ma halu almuridi ma almujtahidina, ni ipi hali ya muridi, mwanafunzi, muridi kwa maana mwanafunzi. Ikbalu nasi murida fadhaka summun katilu, kama ilivyosema kule tulivyoona kule nyuma. Ni ipi hali ya murid maal mujtahidina, pamoja na wenye kujitahidi, wal murtadina, na wale wenye kuridhiwa, ayashabuhum am yataziluhum, akae pamoja nao au ajitenge nao, kwa sababu hajawa shekhi wa yeye wao ni mashekhi. Fa'lam annahum idha kanu thabitina ala rusi rusumihim, elewa kwamba kama hao mujtahidina na murtadhin wana msimamo katika kushikilia mienendo yao, alula ya kwanza, wasiratihim almawrutha, na wameshikimana na mwenendo wao waliorithiwa, ansalafihim kutoka kwa waliowatangulia, basi fahum majallu ikhwani, hao ni ndugu bora fillahi azza wa jalla, wa ashabi wa awani ala ibadatillah, hao ni marafiki na ni wasaidizi wa kukusaidia kumwabudu Mungu. Fala tasauka anhum uzla, kwa hivyo haifai kujitenga nao. Watafarudun, haifai kukaa peke yako ukaachana nao. Fa innama mithluhum mithlu ma tasma'u min Zuhad Libnan, kwani mfano wao ni mithili ya ma nasma'u, ya habari tuzisikiazo, min Zuhadi, katika wale walioipa kisogo dunia kule Lebanoni, wa gharihim, anna minhum jamaati yataawanun, kwamba katika hao wa Lebanoni wacha Mungu kuna watu makundi yalikuwa yakisaidiana albirri wattaqwa, wayatawasauna bilhaqi wassabri, yakihusiana kuwa na haki wa kweli na kuwa wavumilivu. Wama idha taghayyaru an siratihim, lakini hawa na wazuoni mujtahidina wakibadilika wakaacha mwenendo wao, wataraku rusuma, wakaacha tabia njema na mwenendo wao, wa akhallu bi tariqatihim almawrutha, wakaiachilia mbali na kuitupa njia iliyorithiwa. Anaslafihim, kutoka kwa wakale wao, asalifina asalihina, basi fahukumu hadha almujtahidi almurtad, hukumu ya huyu mujtahidi mwenye kuridhiwa, maahum, pamoja na hao muridina, ka hukumihi maasairi nas, ni sawa na hukumu yake huyu anapokuwa pamoja na watu wengine. Yalzam zawiyatahu, ashikamane na zawiya yake, yani sehemu maalum kwa ajili ya dhikri, ndio zawiya hizo. Wayakufu lisanahu, azwie ulimi wake, wayusharikuhum fi khairatihim, ashirikiana nao katika mambo yao ya kheri, wayujanibuhum fi sairi ahwalihim, awaepuke kwenye hali zao nyingine, waafatihim, na yale yanayoweza, yale ya madhara yanayotoka kwao. Fayakunu huwa fi uzlati min ahli al-uzla, kwa hivyo yeye atakuwa katika hali ya kujitenga, min ahli al-uzla, kujitenga na wale wenye kujitenga, mumfaridan anil mutafaridin, kajitenga na wale wenye kujitenga kwa maana moja. Fa in kulta kama swali lako lingine, fa in ikhtara hadha almujtahid almubtada yakhruja min bainihim, kama atateua huyu mujtahidi aliyeridhiwa kutoka baini ya watu hao walioharibika, ila makanin akhar, kuhama kwenda sehemu nyingine, lisalahin yarahu fi nafsihi, kwa sababu ya wema auonao katika nafsi yake, wa tajannaba afatan tadkhulu alayhi, na akajiepusha na janga linaloweza kumfika, fi suhbatihim, kwa kuwa pamoja nao, fa'lam anna hadhihi almadaris waribatat, basi elewa kwamba madrasa hizi na zawia hizi, bimanzilati husni hasin, nafasi yake sawa na ngome madhubuti imara, yatahassanu biha almujtahidun, hujihifadhi na kujilinda humo hao mujtahiduna, anil kutai, wakawa mbali na wale wavamizi, wasurraq, majambazi, magaidi na wezi, wanal kharija bimanzilati sahara, na sehemu ya nje huko, nje hizo ribat, ni sawa na eneo la wazi, taduru fiha fursanu shayatin, wanaozunguka humo ni wale mashetani wakubwa walio na ushujaa, askara na askara, kundi baada jingine, Watasulubuhu, wakishamuona watamnyang'anya, watamkwapua au tastasiruhu au watamteka. Fakaifa haluhu idha kharaja ila sahara, itakuwa hali gani iwapo atatoka kwenye eneo la wazi. Watamakana aladuu minhu, na adui akapata nguvu za kuweza kumkamata na kumtawala, min kulli janibi, kwa kila upande. Yaamalu bihi mayasha, akamfanyia atakalo. Faidhan, ikiwa hivyo ndivyo, basi laisa lihadha dhaifi, hana ujanja huyu mnyonge maskini, ila luzumu lahisi, abaki kwenye ngome hiyo, yani humo kwenye hiyo ribati. Ama rajulu lkawiyu lwasiru, mtu mwenye nguvu mwenye kuona mbali, alladhi la yaklibuhu lada, asiyeshindwa ni maadui. Wastawa indahu lhisnu wassahara, kwake ni mamoja ngome na huko nje. Huyu fala khaufa alaihi, hakuna hofu inayoogopewa kwake. Idha kharaja, kama atatoka. Ghaira anna alkauna fi lhisni ahwa, isipokuwa ile kuwa katika ngome tahadhari zaidi. Ala kuli hal, pamoja na kwamba yeye ni shujaa, kishafikia kwenye makamu yake yatakuwa ni kubwa. Idh la yu'manu min alfalatati, kwa sababu haaminiki, hakuna usalama kwake wa yale makosa ya kuteleza. Walitifakat, na yale yanayotokea maafikiano, maakurana isu, pamoja na wale marafiki wabaya, twende huku, twende huku. Inaweza katokea bana, twende huku mara moja nisindikize. Wa idha kana al-amru bi hadhihi al-mathaba, kama mambo yenyewe ndiyo katika daraja hii, basi falkaunu ma'arijalillah, kubaki na watu wa Mungu, wasabru ala mashakati suhba, na kuvumilia tabu za kuwa pamoja nao hao watu wa Mungu, aula ni bora, lilmurtadhi, kwa huyu mujtahidi aliyeridhiwa. Watalabu lkhairi bikulli hal, niliambiwa niandike talibu.